Zoekt u een betaalbare, betrouwbare auto? Brengt u dan eens een bezoek aan Fiat Garage Veenstra. Aan de Veneri 7 in Enkhuizen. Met onder andere de Fiat waarmee u iedereen uitlacht. Koop bij de kleine man waar de service nog groot is. Fiat Garage Veenstra. Veneri 7 in Enkhuizen. Telefoon 022 80 12709. Fiat. Uniek in prijs en prestatie.